चलिए अब हम तफसीर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने दुआ मांगी कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन। हिदायत कबूल करने वालों की फिर सिफात बता दी गई कि किन को हिदायत मिलेगी, और उन लोगों की भी खसूसियात बता दी गई जो हिदायत नहीं पाते, जो काफिर और मुनाफिक और फासिक हैं, जिनको हिदायत नहीं मिलती। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी पहचान कराई और अपनी इबादत का हुक्म दिया। मुख्तलिफ नेमतों का एहसास दिलाने के साथ साथ नेमत हिदायत का एहसास दिलाया गया, और ऐसी किताब दी गई कि जो हर शक से खाली, और अगर किसी को शक है तो उसको चैलेंज किया गया कि वो अपना शक दूर कर ले और पूरी यकसुई और तवज्जो और मोहब्बत के साथ इस किताब की तरफ रुजू करे। फिर उसके बाद दुनिया में इंसान की आमद के वाक़े का जिक्र किया गया, क्योंकि जब तक इंसान अपने खालिक को पहचानने के बाद अपने आप को नहीं पहचानता, उस वक्त तक हिदायत के रास्ते पे चलना मुमकिन नहीं। क्योंकि किसी भी अमल के दुरुस्त होने के लिए जरूरी है कि उसकी बुनियाद दुरुस्त हो। अगर हम यही समझते रहे कि हम पहले बंदर थे और फिर उससे इंसान बने और ऐसे ही बहुत से तवहुमात का शिकार रहे, तो फिर हम अपनी हैसियत, अपनी कदर कीमत को भी नहीं पहचानेंगे, और फिर हमारा अपने खालिक के साथ भी ताल्लुक दुरुस्त नहीं होगा। तो जब खालिक और मखलूक का बाहम ताल्लुक ही दुरुस्त बुनियाद पर न हो, तो इंसान को हिदायत मिल कहाँ से सकती है, वो हिदायत पे चल कैसे सकता है और असल मंजिल तक पहुंच कैसे सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक के वाक़े को बयान किया और उनके दुनिया पर आने के वाक़े को। आयत 29 में हमने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जमीन को बनाया और जमीन की तमाम तर चीजों को इंसान के लिए पैदा किया गया। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। तो गोया जमीन इंसान के लिए बनाई गई, जमीन की चीजें इंसान के लिए पैदा की गई, लेकिन इंसान को किस लिए? जैसे वो एक शेर में आता है ना कि जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारों को ज़िया के वास्ते, खेतियां सब्ज की तेरी गिजा के वास्ते, ये जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। सब कुछ तो हमारे लिए बनाया, फिर हम किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो अगली आयात में हमारे इस दुनिया में पहुंचने का मकसद और तखलीक का वाक्या बताया जा रहा है कि इंसान को क्यों बनाया गया और दुनिया में कैसे भेजा गया और किस लिए भेजा गया। वो इज और जब, इसका जो लफ्ज है ये किसी पिछले वाक़े की याद दहानी के लिए आता है, याद करो वो वक्त जब ऐसा हुआ था। वह इस और याद करो वो वक्त, वो मौका, वो वाक्या जब काला रब्बू का तेरे रब ने कहा था, लिल मलाइकते फरिश्तों से क्या कहा था कि इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन में एक जानशीन पैदा करने वाला हूं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से क्यों कहा कि मैं जमीन में एक इंसान पैदा करने वाला हूं, इस बात की क्या जरूरत थी? क्या ये जरूरी था कि अल्लाह ताला अपने इरादे को फरिश्तों के सामने पहले पेश करते, या अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने पेश किए बगैर खुद भी अगर कर लेते तो कोई अल्लाह ताला को उसके किसी काम पर पूछ सकता है? तो ऐसा क्यों किया गया? आप देखिए कि इंसान की तखलीक एक अहम काम था, और कोई भी अहम काम करने के लिए अगर पहले उसका जिक्र किया जाए और उस काम में जितने भी लोग शरीके कार हैं उनसे एक तरह का मशवरा किया जाए या उनकी राय को मद्देनजर रखा जाए तो वो काम ज्यादा बेहतर तरीके से होता है। अल्लाह ताला को फरिश्तों से मशवरा करने की जरूरत नहीं थी और ना ही अल्लाह ताला उनसे मशवरा कर रहे हैं, लेकिन इंसान जैसी अहम तरीन मखलूक की पैदाइश के वाकये को फरिश्तों के सामने पेश कर रहे हैं ताकि वो आने वाली चीज के लिए जहनी तौर पर तैयार हो जाए, उसका मुकाम पहचाने, उसका अहमियत दें। फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इससे हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाई कि कोई भी अहम काम करते वक्त अकेले ही नहीं चल पड़ना चाहिए, बल्कि अपने आसपास के लोगों को उसमें शरीक करना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने ऐसा ही हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, कि आप सहाबा कराम से मशवरा किया कीजिए। सहाबा कराम को क्या फरमाया और आम मोमिनों के लिए क्या हुक्म है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनके आपस के मामलात बहम मशवरे से तय पाते हैं। फिर इंसान को अपने रब के साथ मशवरा करने का भी हुक्म दिया गया, उस मशवरे का नाम क्या है, इस्तिखारा, और जो इस्तिखारा करता है वो नामुराद नहीं होता। किसी भी अहम काम से पहले उस काम से मुतल्लिका अशखास या अफराद को उस मंसूबे में शरीक करना उस काम की अहमियत को जाहिर करता है, क्योंकि इंसान की पैदाइश कायनात में एक अहम तरीन वाक्या है, एक बिल्कुल अनोखी चीज बनने वाली जिसकी इससे पहले कोई मिसाल नहीं। इसलिए अल्लाह ताला अपने इस इरादे को फरिश्तों पर पेश फरमाते हैं, इन्नी जायल उनसे लर्दी खलीफा। खलीफा किसी का नायब होना, एक के बाद दूसरे का आना, यानी जानशीन। बाज लोगों ने इसका मतलब साहिब इक्तदार लिया है, लेकिन बात यह है कि लुगत में इस माने में इस लफ्ज का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। इब्तदाई तौर पर इसका माना जानशीन ही है। इंसान को यहाँ खलीफा क्यों कहा गया? इसकी एक वजह तो यह है कि इंसान से पहले जमीन पर जिन्नात थे। एक रिवायत में आता है कि तकरीबन 2000 साल पहले जिन्नात की तखलीक हुई थी इंसान से और वो जमीन पर आबाद किए गए। और सूरत अल-हिज्र में भी आता है, वल जान्ना खलकनाहु मिन कब्लु मिन नारिस समूम, और जिन्नों को हमने इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। तो इंसानों से पहले जमीन पर कौन थे? जिन्नात थे। तो जिन्नात ने जमीन में बहुत फसाद किया। याद रखिए कि जिन्नात की अकल इंसान से बहुत कम है। वो अकल में आप यूं समझिए कि उनका जो एक मिच्योर जिन होता है वो आम इंसान के 10 साल के बच्चे के बराबर होता है, यानी अकली लिहाज से जिन इंसान से बहुत पीछे। तो उन्होंने क्या किया, जमीन पे बहुत फसाद किया। तो एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक ग्रोह को जमीन पे भेजा और उन्होंने जिन्नात को मार मार के समुद्रों और जजायर की तरफ धकेल दिया, यानी बेआबाद जगहों पर उनको धकेला। उसके बाद जमीन पर इंसान को भेजा गया। और खलीफा का दूसरा माना क्या है, कि इंसानों की एक कौम के बाद एक कौम आती चली जाएगी, जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन, एक के बाद एक कौम अब इस दुनिया में पैदा होगी। आलू, उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क्या आप इस जमीन पर ऐसे तो बनाने वाले हैं जो इसमें फसाद फैलाएगा? फरिश्तों को यह ख्याल क्यों आया? इसलिए कि इंसान भी बाइख्तियार मखलूक था जैसे जिन्नात थे। तो जो कुछ पहले जिन्नात कर चुके थे उनके तजुर्बे को सामने रखते हुए फरिश्तों ने अपना ये खदशा जाहिर किया कि अगर वैसी ही एक मखलूक दोबारा जमीन पर आई तो फिर वही कुछ होगा जो इससे पहले होता रहा। वयस्फिकुद्दिमा, और फसाद अपने इंतहा को पहुंच जाएगा, फिर नतीजा क्या होगा कि खूब खून बहाया जाएगा। अच्छा, क्या फरिश्तों का ये दावा कि इंसान फसाद बर्पा करेगा और खून बहाएगा सच्चा साबित नहीं हो रहा? अगरचे इंसान ने फसाद किया, लेकिन क्या सिर्फ फसाद ही किया है या कुछ और भी किया? क्या हजारों की तादाद में अंबिया नहीं आए? क्या दुनिया में सालिहीन पैदा नहीं हुए? मुत्तकी लोग नहीं आए? अल्लाह की खातिर अपनी जाने देने वाले शुहदा नहीं आए? आए हैं ना, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात के बावजूद अपने आप को अपने रब के लिए खास किया, जिन्होंने रब की मोहब्बत इख्तियार की, रब की याद इख्तियार की, रब की इताअत की, ऐसे भी तो मौजूद हैं। ठीक है, फसाद ज्यादा है, लेकिन इसके साथ साथ इस्लाह भी मौजूद है। अच्छा, क्या ये फरिश्तों का एतराज था? ये फरिश्तों का एतराज नहीं था, क्योंकि फरिश्ते ऐसी मखलूक हैं जो गुनाह नहीं करते और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह ताला के सामने हुज्जतबाजी नहीं करते। या फालू नमाई उमरून, जो हुक्म मिलता है कर लेते हैं, उनके अंदर ऐसी कैफियत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला के सामने हुज्जतबाजी करना क्या है? दरअसल एक गुनाह का काम है। उन्होंने हुज्जत नहीं की, सिर्फ अपने राय का इजहार किया, और राय के इजहार में कोई हर्ज नहीं है। और क्या कहा? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक, हम आपकी हम्द के साथ आपकी पाकी बयान कर रहे हैं, आपकी तारीफ बयान कर रहे हैं, आपकी हम्द व सना बयान करते हैं। फरिश्तों ने ऐसा क्यों कहा था? इसलिए कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को यह बताया होगा कि वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, कि मैंने जिन्न इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो उन्होंने क्या अर्ज किया कि अल्लाह ताला, हम आपकी इबादत तो कर ही रहे हैं। इंसान इबादत के साथ साथ बिगाड़ भी करेगा, तो अगर उसका मकसद जिंदगी तेरी इबादत ही करना है तो हम आपकी इबादत कर रहे हैं। उस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, قال إني أعلم ما لا تعلمون, कि बेशक मैं जानता हूं जो कुछ तुम नहीं जानते। ये क्यों कहा था? अल्लाह ताला के पेश नजर और क्या थी बात? कि इंसान को सिर्फ तस्बीह के लिए नहीं पैदा किया, सिर्फ जिक्र के लिए नहीं पैदा किया, बल्कि इंसान को दुनिया की आबादी के लिए पैदा किया। इंसान को जमीन आबाद करने के लिए पैदा किया गया, उसके लिए जमीन की अशिया का इल्म दिया गया। قال إني أعلم ما لا تعلمون, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तुम क्या नहीं जानते? कि इंसान सिर्फ तस्बीह के लिए नहीं है। इंसान अगर से इबादत करेगा, मगर इंसान से मतलूब सिर्फ मुसल्ला बिछा के तस्बीह करना नहीं है अल्लाह ताला को। याद रखिए, पीछे अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि जमीन पे जो कुछ है वो सारे का सारा मैंने किसके लिए पैदा किया? इंसान के लिए। खलक लकुम मा फिल अर्दि जमीया, और अगर हम सब मिल बैठकर दुनिया की हर चीज को छोड़कर जंगल में निकल जाए, जहां पहले ही चले गए हैं, हम भी वहीं पहुंच जाए और सिर्फ तस्बीह करें बैठ के, तो फिर हमने क्या किया? मकसद तो पूरा नहीं किया अपनी तखलीक का। वअल्लमा आदम अल अस्मा अकुल्लहा, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा दिए सारे के सारे। अब ये नाम किस चीज के थे, इसके बारे में दो राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि ये तमाम दुनिया के इंसानों के नाम थे, नेक व बद के नाम थे, और दूसरी राय यह है कि दुनिया में पाई जाने वाली चीजों के नाम थे। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को नाम बता दिए, تو انہوں نے نام یاد کر لیے کیونکہ ان کے اندر سیکھنے کا ایک مادہ تھا. ثم عرضہم, پھر ان کو پیش کیا, علی الملائکہ, فرشتوں پر. فقال, تو فرمایا, انبئونی باسماء ہؤلاء, مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ یا ان انسانوں کے نام بتاؤ. ہؤلاء جو ہے یہ بھی اسم اشارہ ہے. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. کس بات میں سچے ہو؟ کہ عبادت کے لیے تم ہی کافی ہو. تو عبادت صرف تسبیح کا نام نہیں بلکہ علم کے سیکھنے سکھانے کا نام بھی ہے. تسبیح سے بڑھ کر پھر کس کا درجہ ہے؟ علم حاصل کرنے کا. یعنی ایٹ ٹائمز انسان تسبیح بھی کرے, ذکر بھی کرے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں, میں سیکھتا سکھاتا نہیں ہوں, میں گھر بیٹھ کے تسبیح کروں گا اور میں صرف نفلیں پڑھوں گا, تو یہ زیادتی کی بات ہوگی. ہمارے یہاں ہے نا ایسے لوگ بھی. ایک خاتون کو میں نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں؟ کہنے لگی کہ مجھے یہ خوف تھا کہ میرے صبح کا وظیفہ چھٹ جائے گا, پھر مجھے سبق یاد کرنا پڑے گا اور میرا وظیفہ رہ جائے گا. تو میری جو اتنے سالوں کی عبادت کی روٹین ہے وہ میں خراب نہیں کرنا چاہتی. نہیں, اللہ کے بندوں, وہ تو فرشتے بھی دن رات تسبیح کرتے ہیں. تو اللہ نے یہ کتاب فرشتوں کے لیے تو نہیں اتاری, کس کے لیے اتاری؟ ہمارے لیے. اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو تسبیح کا بھی حق ادا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ چونکہ فرشتوں کے اندر سیکھنے کی صلاحیت نہیں, وہ پوٹینشیل نہیں کہ جس سے وہ علم حاصل کر سکے. وہ کس کے اندر تھا؟ آدم علیہ السلام کے اندر. قالو, انہوں نے کہا, سبحانک, پاک ہے تو, لا علم لنا الا ما علمتنا, ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہم کو سکھا دیا. یعنی ہماری پیدائش کے ساتھ جو تو نے ہمیں دے دیا, بس ہم تو اتنا ہی جاننے کی صلاحیت رکھتے ہیں. انک انت العلیم الحکیم, بے شک تو ہی جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. قال, فرمایا, یا آدم, اے آدم, انبئہم باسمائہم, ان کو ان کے نام بتاؤ. کن کو؟ فرشتوں کو. ان کے یعنی انسانوں کے یا چیزوں کے نام بتاؤ. اور چیزوں کے اگر نام یہاں مراد دیا جائے تو سائنس کس چیز کا نام ہے؟ چیزوں کو ڈسکور کرنے کا اور ان کے نام جاننے کا, ہے نا؟ تو سب سے پہلا علم انسان کو دنیا کا دیا گیا تھا. تو دنیا کا علم جو ہے یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. یہ سائنس کا علم جو ہے, اس کو سیکھنا اور سکھانا کوئی دنیا دارانہ کام نہیں ہے کہ جس پہ انسان کے لیے اجر نہ ہو. اگر نیت اچھی ہو تو یہ علم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ہے. دیکھیں نا, پیچھے بھی بات کی گئی تھی آپ سے کہ جس رب نے کتاب بھیجی ہے اسی رب نے دنیا بنائی. تو اگر ہم کتاب پڑھتے ہیں اور اس کی مرضی کے مطابق دنیا کا علم بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اگر طریقہ درست ہوگا تو یہ بھی ایک عبادت ہے, اور اس کو گھٹیا چیز نہیں سمجھنا چاہیے. جو لوگ دنیا کے علم سیکھنے اور سکھانے میں ہوں ان کی بھی قدر اور عزت کرنی چاہیے. دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ان لوگوں کو ہم حقیر سمجھیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک منصوبے کی تکمیل میں شریک عمل ہیں. فلما انبأہم, تو جب اس نے بتا دیے ان کو, کن کو؟ فرشتوں کو. بأسمائہم, ان کے نام. کن کے نام؟ انسانوں کے یا چیزوں کے. تو کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام فرشتوں کے مقابلے میں علم میں آگے بڑھ گئے. قالا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, الم اکل لکم, کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا, انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ میں زمین و آسمان کے غیب جانتا ہوں. یہاں غیب سے مراد کیا چیز ہے جو فرشتوں کو معلوم نہ تھی؟ کہ انسان کے اندر سیکھنے کی اور مزید جاننے کی ایک بہترین صلاحیت پائی جاتی ہے. یعنی انسان کے اندر ہی ایسی قابلیت ہے کہ وہ سیکھتا چلا جائے اور مزید سے مزید تر سیکھتا چلا جائے. یعنی جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو ان کی صرف پیدائش سے فرشتوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ اس انسان کے اندر کیا کیا صلاحیت چھپی ہوئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو پتا تھی، جو قابلیت انسان کے اندر تھی وہ فرشتوں میں نہ تھی. وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا جاتے ہو، یعنی جو تمہاری زبان پر ہے اور جو تمہارے دل میں ہے وہ سب بھی مجھ کو معلوم ہے. کیا ظاہر کیا تھا انہوں نے؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، اور دل میں کیا تھا؟ کہ ہم کر تو رہے ہیں عبادت، یہ کام ہم ہی کر دیتے ہیں جو انسان سے لیا جانے والا ہے، اچھی طرح کر کے دیں گے فساد کے بغیر. کیونکہ زمین کا جانشین بننے لگا تھا نا انسان، تو فرشتوں کے دل میں خواہش آئی ہوگی، خیال آیا ہوگا کہ یہ جانشینی ہمیں مل جائے. فرمایا مجھے پتا ہے جو تم نے کہا ہے اور جو تمہارے دل میں ہے.